S26-series voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf je dan in en bestel. En combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €945 extra voordeel. Wees er als eerste bij met BelSimpel. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with him. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. 538 Nieuws. 8 uur. Een man uit Den Haag is veroordeeld omdat hij heeft meegeholpen bij zware explosies in België. Het gaat om ontploffingen van 2 jaar geleden op 3 verschillende plekken. Na een van die explosies werd een hotel ontruimd en moesten mensen naar het ziekenhuis. Hij krijgt 8 jaar cel. Wie wil weten of hij slachtoffer is van de hack bij telecombedrijf Odido, kan dat nu ook checken op de website van de politie. Mensen konden eerder al terecht op de site Have I Been Pwned. Odido heeft de hackers geen losgeld betaald en die hebben nu de gestolen gegevens van miljoenen klanten op het dark web gezet. De aanval van Amerika en Israël op Iran was de laatste kans om te voorkomen dat Iran een kernwapen zou ontwikkelen, dat zegt president Trump. Ook zei hij dat de grote golf van aanvallen nog moet komen. Wat hij daarmee bedoelt wil hij niet zeggen, maar wel dat die golf snel komt. En de pop van Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mick, Loreland wordt gerestaureerd. De pop is normaal te zien in het Beeld en Geluid Museum, maar zit vol met ongedierte. Over 6 weken keert de pop uit de jaren 90 weer terug in het museum. Veel kinderen vonden Carbonkel destijds doodeng. Het wordt een heldere en frisse nacht en plaatselijk komt er mist voor. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en zacht. Het wordt dan 12 tot 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Bijna 8:02. Zometeen gaan we verder met Heitje voor een Feitje. Maar eerst even de verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A27. Utrecht richting Gorkum is dat. Tussen Lexmond en Noorderloos. 8 minuten. En verder zijn er echt 12 controles gemeld. Ik weet niet wat het kabinet Jette wil. Maar volgens mij moeten er wat gaten in de begroting worden gedicht. Maar er wordt geflitst op de A2. Utrecht en Bosch bij Waardenburg. 94.4. De A2 Maastricht naar Echt bij Meersen. 251.6. En de A2 Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. 100.4. De A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol, 8.4. De A4 Belgische grens naar Bergen-op-Zoom bij 242.2. De A7 Drachten naar Heerenveen bij Terwispel, 155.3. A12 Zoetermeer naar Gouda, dat is bij Blijswijk, 19.4. A12 Duitse grens naar Arnhem bij Babberich, 148.4. A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20.8. De A27 Utrecht naar Hilversum bij Utrecht bij 84.4. De A27 Almere naar Hilversum bij Blaricum, 107.5. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg 7.0. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Roxy Dekker met Loser. De favorite van Alex Warren. Komt er allemaal aan, maar eerst Armin van Buuren. Radio 538. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sand. Oh, don't always know the plan. Oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah.

met Loser. Maar we gaan nu eens kijken of we voor jou een winnaar kunnen maken. Heitje, vol een feitje. Sowieso ben je altijd een winnaar als je straks weer gratis en voor niks een compleet feitje kunt toevoegen aan je arsenaal. Het feitje van vanavond gaat over een Frans dorpje, Châteauneuf-du-Pape. Als wijnkenner, dan moet je dat herkennen. Dat is een dorpje bekend om wereldberoemde wijn, maar daar is het dus bij wet verboden om puntje, puntje, puntje. A. Alcoholvrije wijn te produceren. B. Engels te spreken tegen toeristen. Of C. Vliegende schotels te laten landen. We gaan eens even kijken of iemand kunnen vinden die ons uit de brand kan helpen. Goedenavond, hallo met wie? Hallo, met Stella. Oh, ik hoorde al dat jij een enthousiaste vrouw zou zijn, maar je bent echt enthousiast. Heerlijk. Hoe is het? Goed, goed, goed. Hoe is je dag geweest tot nu toe? Ik kom net terug uit Heerenveen. Ik kom van het voetbalveld af. Bij VP Heerenveen. Oké. En supergezellig. Ik heb mijn werk daar, mijn hobby, mijn kind voetbalt daar. Alleen mijn huis moet er nog heen. Ik wou net zeggen, je kan daar beter gaan wonen. Als ik het zo hoor. Nou, je hebt de middenstip. Oh, wat leuk. Maar ben je elftalleidster? Of sta je in de kantine? Of ben je de voorzitter? Wat doe je precies? Nou, ik ben van alle markten thuis. Oh, je bent eigenlijk alles. Kantinebeheerster inderdaad. Oh. En ik ben administratief leidster bij de JO 16-1 van VVV. Kijk eens, eventjes. Maar mensen zoals jij, die heeft Nederland gewoon hard nodig, hè? Vrijwilligers die gewoon een been onder een lijf vandaan lopen voor clubs en verenigingen en zo. Zeker, zeker, zeker. Super. Hard nodig. Ja, mijn kinderen zijn nog iets te jong om te gaan sporten. Maar als ze gaan sporten wil ik best een paar kantinediensten draaien. Lijkt me hartstikke leuk. Ja, dat is ook superleuk. Ja. Superleuk. Beetje meeborrelen en zo. Nou goed, we dwalen af. Luister, het ging dus over borrelen. In principe hebben we nu een mooi bruggetje te pakken. Want het gaat in zekere zin over wijn, dit feitje. In Châteauneuf-du-Pape, een dorpje bekend om zijn wijn, is het dus bij wet verboden om A. alcoholvrije wijn te produceren. B. Engels te spreken tegen toeristen. Of C. vliegende schotels te laten landen. Ik kwam een bericht tegen van Randy. Die zei, het moet wel A zijn, want alcoholvrije überhaupt moet sowieso verboden worden. Daar kunnen we nog lang over lullen, maar daar gaat het nu niet over. Wat is jouw antwoord? Nou, ik vond het zo'n gek antwoord. Ik dacht, het moet het wel zijn. Die vliegende schotels, die mogen daar in dag en handen. Jij denkt de vliegende schotels. Jij denkt, die Fransen zijn sowieso hartstikke gek. Dan zal dat het goede antwoord wel zijn. Nou, dat andere kon ik me niet voorstellen. Dus ik denk, dit sturen we in. Nou, dat heb je hartstikke goed gedaan. Want het is inderdaad correct. Het antwoord klopt. Het is daar dus verboden in Châteauneuf-du-Pape om bij wet vliegende schotels aan de grond te zetten. Die Fransen zijn gewoon heel zuinig op hun grondgebied. Mocht er ergens een UFO rondcirkelen die denkt van, nou, we gaan hier eens komen kijken. Niet doen, want je wordt meteen, ja, ik weet niet wat er gebeurt eigenlijk. Zouden ze een boete krijgen onder een ruitenwisser? Weet ik niet, staat er niet bij. Maar het is een wet uit 1954 en die is eigenlijk tot op heden nooit ingetrokken. Aan de andere kant is er ook nooit een geval geweest dat deze wet naar boven moest worden gehaald, want voor zover wij weten is er in Châteauneuf-du-Pape nog nooit een UFO geland. Maar zou er ook niet dagelijks handhaving rond laten lopen? Ik weet niet of er in Heerenveen al een paar dingen zijn neergekomen, maar het valt allemaal reuze mee tot zover. Maar het levert jou wel een graai op in de 50 prijskast. Ja, super! Dus dat gaan we eens even buiten de uitzending om regelen voor je. Neem ruim, we hebben allemaal hartstikke leuke dingen met ons mooie logo erop. Dus pak wat je pakken kan. En ik wil je bedanken voor het meespelen. Nou, hartstikke graag gedaan. Dankjewel. Doeg! Tijd voor de favorite van Alex Warren. Dit is A Fever Dream op 538. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawn in my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. like a fever dream. Stupid Disco, superplaat, nog betere videoclip. Vanmorgen in de 538 ochtendshow. Als de TV 538 bij je aanstaat thuis, dan weet je waar ik het over heb. Hey, even terug naar de 538 ochtendshow van vanochtend. Het ging vanochtend weer over van alles en nog wat, maar een van de onderwerpen die ter sprake kwam waren de regelveranderingen die op stapel staan in het voetbal. Dat wordt een beetje gemorreld aan de spelregels die we al jarenlang kennen. En ja, dat is toch wel iets wat ons allemaal een beetje bezighoudt. Dus dacht Team Ochtendshow, we moeten eens even met een expert bellen om het hierover te hebben. En die expert, over alle voetbalgerelateerde zaken en trouwens daarbuiten ook, is Bas Nijhuis. Dus die hing vanochtend aan de telefoon. En aan het einde van het gesprek konden we even niet laten om te vragen naar Bas zijn grootste scheidsrechtelijke blunder. Luister mee. Ik heb een keer bij RKC Heerenveen gehad. Toen gaf ik een penalty. Nou joh, toen het hele stadion spreekhoor op mij. Toen heb ik die hele wedstrijd gestaakt. En toen zei ik, ik weet niet hoe lang naar binnen gegaan. En toen kwam ik binnen, zag ik die penalty. Ik denk, ja, ik vind het ook niet heel gek dat ze dat schreeuwen.

pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. Chesto, hè? Tenminste, een nieuw geluid van Thijs. Beautiful Places. Net op Radio 538. Afrojack komt eraan met In My World. En ook Cloud nog zometeen met App en Vloed. Op je maandagavond. Maar eerst deze van The Script. If You Could See Me Now hoor je nu op 538. It was February 14, Valentine's Day. The roses came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you these songs. Dad, you should see the tours that I'm on. I see you standing there next to Mom, both singing along, yeah, arm in arm. Now there are days when I'm losing my faith, because the man wasn't good, he was great. He'd say music was the home for your pain, and explain I was young, he would say, take that rage, put it on the page, take the page to the stage, blow the roof off the place. I'm trying to make you proud, do everything you did. I hope you're up there with God saying that's my kid. See me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I can see you clear as day. Right now, I wish you could hear you say, I drink too much and I smoke too much Dutch. But if you can't see me now, that shit's a must. You used to say I won't know a win until it costs me. Like I won't know real love till I've loved and I've lost it. So if you've lost a sister, someone's lost a mom. And if you've lost a dad, then someone's lost a son. And they're all missing out, yeah, they're all missing out. So if you get a second to look down at me now, Mom, Dad, I'm just missing you now. And I still love you. between you and me, from way out here, it's easier to see, there ain't no difference. Hoor je op 538. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Ik weet het wel, ik ben in een al chaos. Als je midden in de nacht binnen op me wacht, want ik hou je vast en laat los. Ja, ik weet ook dat, je verandert als het weer. Lekker zonnig dan weer mist, altijd zwart of wit. Ja, want jij en ik gaan op. Op 538. Normaal gesproken hoor je Bas en Dylan en Eva in de 538-avondshow. Alleen die zijn ja, met z'n drieën op stap. Ik zou denken, hou werk in privé gescheiden. Doen zij niet, Bas, prima. Maar we hebben vervanging geregeld. Jordi Warners. Goedenavond. Ik ben blij dat je er bent. Ja, voor de derde week op rij inmiddels. Nou, ook dat, maar dat had weinig gescheeld. Of je was er misschien wel niet geweest vanavond. Nou, overdrijf je. Nee. Ik bedoel, het is dat jij opletten. Want anders hadden we er misschien wel heel anders bij gezeten. En dat was een deel van Hilversum er wel misschien niet. Ik denk dat het goed is dat jij degene bent geweest die zijn hoofd er wel bij hield. Ja, ik heb 112 vanavond moeten bellen. En blijkbaar is het maar goed dat ik dat gedaan heb ook. Dit moet een goed verhaal zijn. En dat is het ook. Tenminste, ik mag aannemen dat je het zo meteen verder gaat vertellen. Dit is zeker. Gelijk na 9 uur. Binnen nu en nou, echt, jongen, nou ik ga even kijken of ik jou kan voordragen voor een liedje. Nou, dat is ook weer overdreven. Heb je verdiend? Nee, dat is ook weer overdreven. Maar als jij dus niet opgelet had, dan was er vanavond echt een potentiële ramp gebeurd. Toch? Nee, maar dat is toch zo? Je moet jezelf niet zo downplayen. Wat er aan de hand is, wat er is gebeurd, je hoort het zo meteen in de 58-avondshow. Bij Jordi. Je hebt gelijk ook trouwens. Ja, ik ga even kijken hoe je dat. Maar ik heb het formulier al gevonden. Jongen. Geef me een paar minuutjes en dan komt het dik in orde. Ga jij naar de koning? Singing my line, no. Tune at night to the view, yeah, keeping those blinds closed, yeah. She said, I wanna find somebody by nightfall. Ooh, nah, nah, could it be her, baby, I like you.